برگ سبز، برنامه شماره 219. چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی از در و دیوار. این تماشا چو بنگری بویی لیس فی الدار غیره دیار. Thank you. به زیر تیغ نداریم مدعا جز تو، به زیر تیغ نداریم مدعا جز تو، شهید عشق تو را نیست خونبها جز تو. به جز وصال تو هیچ از خدا نخواستم، به جز وصال تو هیچ از خدا نخواستم، که حاجتی نتوان خواست از خدا جز تو. خدای می نپذیرد دعای قومی را که مدعا طلبیدند از دعا جز تو. مریض عشق تو را حاجتی به عیسی نیست، که کس نمی کند این درد را دوا جز تو. کجا شکایت بیمهریت توانم برد، که هیچ کس ننهاده است این بنا جز تو. فروغی از رخ آن مه گرت فروغ دهند، به آفتاب نبخشد کسی ضیا جز تو. Thank you. من رو چونم بودی من رو چونم بودی به تمنای تو بودم در جلوه تو محو تماشای تو بودم افتاده به پیش قدرنای تو بودم چون سایه به هم راهی بالای تو بودم زان پیش زان پیش که آواره به صحرای تو گردم از منظر پنهان تو پیدای تو گردم در مجلس مستان تو صحبای تو گردم جان سرمست در آیم سرمست در آیم به در از خانه خمار جان یک سر مو در همه اعضای من نیست به فرمان من ای وای من یک سر مو در همه اعضای من نیست به فرمان من ای وای من آیتی بیش نبوده دریغ عقل من و هوش من و رای من، در غم فردایم و غافل که کشت امشب من دیشه فردای من. Thank you. نومید نگردد باز آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برای تحفه درویش. علی نگهدار شما. آنچه شنیدید برنامه شماره 219 برگ سبز بود که با شرکت آقایان عبادی قوامی برزنده تنظیم گردیده. اشعار از عطار، فروغی بسطامی، صفی علی شاه، امیری فیروزکوهی، عراقی. آهنگ همایون، گوینده روشنک.